Een beetje LSD mee. Mama, want die zit er niet uit. Oh ja, ik zag op de plattegrond dat het PIMU ook aanwezig is. Dat is het Piratenmuseum. Even op zoek. Het zag er ook een beetje uit alsof het misschien bij de OT was, buiten het festivalterrein. Anyway, we gaan gewoon even kijken. En daartoe gaan wij eerst naar het Wilgenportaal. Dus alles wat u nu hoort is op het veld richting het Wilgenportaal. Ja, broer, hè? Het magische pad naar het Wilgenportaal is afgesloten.